Ekoloji politik. İnsanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan ve sunan Erol Malçok. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir ekoloji politik programında yine birlikteyiz. Yine program arkadaşım Azize ile birlikteyiz. Azize hoş geldin. Hoş bulduk Erol, merhaba. Merhabalar. Sevgili dinleyiciler, uzun süredir Azize ile birlikte yürütüyoruz programı. Azize'yi tanıyorsunuz artık zaten. Ben onun için hemen süreyi iyi kullanmak için programın konusuna geçeyim. Bugün size BookChin'de doğa ve etik meselelerini konuşmaya çalışacağız Azize ile birlikte. Azize, ne dersin, nasıl başlayalım? BookChin doğa anlayışı ve en çok tartışılan birinci doğa, ikinci doğa meselesini ve BookChin'de bunun neye evrildiğini mi ele alsak önce? Öyle mi başlayalım? Olur, güzel olur. Evet, zaten dediğin gibi büyük bir ihtimal bunu verdikten sonra etiğe geçmek daha toparlayıcı olur diye düşünüyorum. Ki güzel de oldu aslında BookChin'de. Siyasetini gördük, işte devrimci projesini gördük, toplumsallığını vermeye çalıştık önceki evet. Programlarda. Şimdi doğa ve insan önemli bir yerde duruyor. Evet. Şimdi o zaman şu çok tartışılıyor ya, birinci doğa, ikinci doğa meselesi. Yani birçok felsefeci tarafından ya da işte doğa bilimci tarafından bunlar çok kullanılan ya da sosyoloji alanında çok kullanılan, doğayla ilgilenenler anlamında kullanılan kavramlar. Bunu nasıl anlatırsın, birinci doğa, ikinci doğa meselesi hep böyle bir kafa karışıklığı yaratıyor. BookChin evet. Tamamen başka bir şeye evriltiyor ama onu senden dinlemek isterim ben. Ne biliyorum ben. Aslında çok fazla eleştiri alıyor bu konuda da bilmiyorum, ben en son bir somutlamaya gireceğim belki birazcık, daha doğrusu ben o şekilde anlamlandırmaya çalışıyorum. Ama öncelikle tam birinci ve ikinci doğaya girmeden önce neden doğa anlayışı önemlidir ya da insanın doğa içerisinde kendisini nasıl konumlandırdığı neden önemlidir, ona birazcık bir giriş yapalım istersen. BookChin çok güzel bir şey söylüyor. İnsanlığın bugün doğaya tutumu, yaklaşımı, algılaması, doğayı nasıl algıladığı aslında bugün insanın insana olan ilişkisinin bir yansımasıdır diyor. Bir ekosudur diyor, bir aynasıdır diyor. Şimdi bu anlamda insanın doğaya olan yaklaşımını insanın insana olan yaklaşımlarından anlayabiliriz aslında. Bu anlamda toplumun doğayla olan ilişkisini ele alarak toplumsal ekoloji teorisinde insanın doğal evrimini destekleyebileceğini, canlandırabileceğini ve hatta doğanın evrimine zengin bir katkıda bulunabileceğini söylüyor insanlığın BookChin. Şimdi ben bir araya gireyim mi? Yani burada burada da çok eleştiri alıyor galiba BookChin. Hani insanın doğanın evrimini zenginleştireceği kısmında özellikle hani insanın doğada bir kanser olduğunu, inorganik maddeler üretmede inanılmaz bir düzeye ulaştığını düşündüğümüzde birçok teorisyenin, özellikle derin ekolojistlerin ya da başka teorisyenlerin bu konuda BookChin'e çok sert çıktıklarını, insan merkezci sanki ya da işte hümanist bir yerden baktığını söyleyenler oluyor. İnsan zaten ekolojik insancılığın takipçisi olduğu için de böyle eleştiriler alıyor diyebiliyorum. Ne dersin? Evet, çok... Burası biraz önemli sanki. Kesinlikle öyle. Ama işte bunu anlayabilmek için yani bu eleştirilerin havada kalıyor diye düşünüyorum. Neden havada kalıyor? Çünkü zaten BookChin insanı doğanın bir parçası olarak tanımlıyor. Doğadan ayrı bir canlı olarak tanımlamıyor. Bu anlamda da bir üstten bakış, evet, insana farklı bir anlam yüklüyor. Eşsiz olduğunu söylüyor diğer canlı varlıklardan, diğer hayvanlardan. Fakat bu farklılığın aslında o kendisine, insana bir sorumluluk yüklediğini de söylüyor. Şimdi burada hemen öncelikle şeye bir girelim, birinci ve ikinci doğaya girelim. Çünkü birinci ve ikinci doğayı zaten zamansal olarak söylüyor. Bir hiyerarşik bir yapı olduğu için söylemiyor. Birinci doğa tamamıyla işte bütün organizmaların evrimselleştiği doğa olarak tanımlıyor. İkinci doğayı, yani toplumsal olan doğayı, insana ait doğayı ise bu evrimsel süreç içerisinde daha sonra kendi doğasını yaratan toplumsal doğa olarak tanımlıyor. Şimdi burada bu toplumsal doğa, yani insana ait olan doğa, birinci doğanın bir parçası. Şimdi belki sizin az önceki sunmuş olduğun eleştirilere de bu örnekle somutlaştırmak istiyorum. Bookchin her zaman potansiyellerden, potansiyelliklerden bahseder. Şimdi insanın yaratıcılığı, insanın işte doğayı zenginleştireceği bir potansiyel olarak insanda mevcuttur. Şimdi yeni doğmuş bir bebeği düşünelim ki zaten doğaya bir öz olarak bakıyor. Ve gizil güç olarak bakıyor. Yani aslında bütün potansiyellerin içinde saklandığı bir töz olarak bakıyor doğanın kendisine. Şimdi bir bebeği alacak olursak, bir bebeğin çocukluk dönemi, gençlik dönemi, yaşlılık dönemi, şimdi bütün bu dönemler birbirlerinden farklıdır ve doğal olarak bütün bu dönemin içinde bulundurduğu yetenekler, özellikler de farklıdır, zihinsel yapısı da farklıdır. Şimdi bu bebeği doğrudan birinci doğa olarak alırsak, bu bebeğin daha sonra potansiyel olarak iyi bir insan olabilme durumu da söz konusu ya da bugün işte kehaneti yaratan bir insan çıkması da söz konusu. Kimi tekim o özden, o tözden çıkmış ki bugün bu felaketleri yaşıyoruz zaten. Şimdi bu özü, yani bu bebeği bir öz olarak, birinci doğa olarak alırsak, işte bu evrimsel, birikimsel bir süreç olarak ve aynı zamanda da iyiye, güzelliğe ya da yaratıcılığa, değişime gidecek bir potansiyel olarak o bebekte mevcuttur aslında. Yani doğanın kendisinde mevcuttur. Fakat etiği kuracak olan, değeri verecek olan yetişkin bir insanın kendisidir. Bir bebekten kendi çevresinde sorumluluk almasını bekleyemeyiz ama yetişkin bir insandan bekleyebiliriz. Şimdi tam söylediği işte bu. Birinci doğadan bir sorumluluk almasını bekleyemeyiz. Ama birinci doğanın evrildiği ve toplumsal doğayı yarattığı, yani insana ait doğadan böyle bir sorumluluk bekleriz. Çünkü bu evrimsellikle, zaten bu birikimsellikle insan ilk önce duyarlılığını geliştiriyor. Daha sonra işte kimlik geliştiriyor. Daha sonra öz bilinç geliştiriyor evrimsel bir süreç içerisinde. Ve daha sonra aklı kullanmaya geliyor. Bu anlamda yaklaştığımız zaman aslında o eleştirilerin birazcık havada kaldığını da görebiliriz. Ya en azından ben öyle düşünüyorum. Ya o zaman aslında şöyle demek lazım değil mi? Hani birinci doğadan beri insanın aslında evrimselleşmesi zaten kaçınılmaz. Hani soyutlama yeteneğinin gelişmesi, kültürel nesne üretmesi, aslında bunlar kaçınılmaz olduğuna göre, hani şu an gelinen noktada hani insanı kanserli bir hücre gibi görüp işte doğayı sürekli mahveden bir canlı olarak gördüğümüzde ve bunu bir dualist biçimde yaptığımızda, doğa dışı bir canlıymış gibi gösterdiğimizde, ona atfedeceğimiz sorumluluğu da aslında ortadan kaldırmış oluyoruz. Yani burada aslında Bookchin'in çubuğu büktüğü yer sanki bu evrimselleşme kaçınılmazsa, insan soyutlamayla, geliştirdiği kültürel nesnelerle, teknikle buralara geldiyse ve biz şu anda bunu yaşıyorsak, o zaman burada bir etik sorumluluk almak zorunda değil mi? Hani bu etik sorumluluk ne olacak? Hani doğayla ilişkimiz, doğaya bakış açımız, onun neresinde yer alacağımız ya da içinde yer alırken onunla nasıl bir ilişki kuracağımız, kendimiz de bir aslında doğal canlı olarak ama soyutlama yapabilen bir canlı olarak, diğer canlılardan farklı olarak ciddi bir sorumluluk üstlenmemiz gerekiyor. Yani onun için sanki biyomerkezcilere, işte derin ekolojistlere, eleştiriler yapıyor. Hani bunu söyleyerek aslında insanı sorumluluktan azade etmiş oluyorsunuz. Ben biraz böyle anlıyorum hani Bukçin'in bu birinci doğa, ikinci doğa meselesini sonra zaten birlikte bir bütün olarak ele alıp zaten toplumsal ekoloji demesinin sebebi toplumsal ekoloji kavramıyla bir etik üretmeye çalışmasının, doğayla insanı ve toplumu bir ele alarak etik üretmeye çalışmasının temeli de sanki bu bakış açısına dayanıyor, değil mi? Ben öyle anlıyorum. Yani kaçınılmaz olarak bu sorunların var olacağını mı, hani bu etik anlayışından kaynaklı bu kaçınılmazlığa gittiğini mi söylüyorsun? Yok, kaçınılmazlığa gittiğini tam olarak öyle değil aslında söylemek istediğim de. Yani insanın evrimleşmesinde işte düşünme, soyutlama falan, işte kültürel nesne üretme, teknik üretme gibi, bunların işte diğer canlıların hiçbir canlı zaten hani doğaya zarar vermiyor diyemiyoruz. İşte ne bileyim, hani Bukçin şey örnekleri verir ya, işte bir inek son kalan otluğa yiyebilir, onu düşünmez hani. Evet. Ya da bir kunduz bir yere zarar verecek bir şey inşa edebilir. Yani ne bileyim, bir başka bir canlı başka bir şey yapabilir. Başka bir canlı soyunu bitirebilir ama bunu düşünerek yapmaz zaten. Ama insanın düşünme, soyutlama gibi bir yetisi geliştiği için evrimleşmeyle birlikte, dolayısıyla bu ona bir sorumluluk yüklüyor. Ve bu buradan da hani onun akılcı dediği şey de eleştirilir ya, akılcılıkla ne demek istiyorsun hani falan diye. Burada doğal olarak hani bilim, akıl, ondan sonra özgürlük, ya birçok kavramı, bütünsellik, toplum, birey, doğa, hepsini bir arada düşünen bir etik anlayış geliştiriyor. Yani çünkü bu bizim omuzumuzda artık, tamam gezegen mahvedilmiş durumda ve bu da zaten kapitalizmin bir ürünü. Yani bireye, insana tabii ki birey olarak bir sorumluluk yüklüyor ama asıl olarak sistemin yarattığı bir ağır tahribat söz konusu. Yani sistemin işleyişinin, ya büyü ya da öl kapitalist mottonun yarattığı bir şey. Buradan çıkarak bir ekolojik özgürlük etiği geliştirmeye çalışıyor diye düşündüğüm için böyle söylüyorum. Kesinlikle öyle ki zaten aslında o işte hiyerarşik ve sınıf temelli değerler sisteminin kurmuş olduğu ekonomisi, teknik kötüye kullanması, idare aygıtları ya da ne bileyim siyasi hayatın itibarını zedelemesi. Şimdi bunların hepsi aslında ve bunların hepsi insan ruhunu kirleten ve kendi varlığını insanlık üzerine dayatmış bir baskıdan, bir hiyerarşiden bahsediyor. Ve bu yozlaşmış sistemin üstesinden gelebilmek adına toplumsal ekoloji tamamlayıcılık etiğini, yani ekolojik etiğini koyuyor. Ve bu tamamlayıcılık etiği temelini zaten aydınlanma geleneğinden alıyor. Bilimsel, akılcı ve doğalcıdır. Şimdi burada şu mesela, karşılıklı yardımlaşma ve bağımlılık diyor mesela. Burada şeyi görebiliyoruz, üstenci bir bakış olmadığını görüyoruz. Bağımlılıktan mesela söz eder ki bunu toplumsallığında da bahseder, doğa anlayışında da bahseder. Doğanın bütün organizmaların canlı cansız bir şekilde birbirlerine bağlılıklarından bahseder. Bu anlamda insanın işte o senin az önce söylediğin evrimsellikle, aklının daha iyi kullanabilmesiyle, yaratıcılığıyla insanın iyileştirici bir potansiyeli vardır, bir sorumluluğu vardır. Ya da işte bozulan herhangi bir ortamın ya da kötüye giden herhangi bir durumu telafi etme gibi bir sorumluluğu vardır. Buna yeteneği de vardır. Bu anlamda insan bulunduğu, girdiği ortama hani herhangi bir hayvan gibi doğrudan sadece adapte olmaz. O ortamı değiştirebilme özelliğine sahiptir. Yıkabilme özelliğine de sahiptir. Güzelleştirme, geliştirme özelliğine de sahiptir bu anlamda. Ve bu insana ait, yani tamamlayıcılık etiği aslında insana verilen bir sorumluluktur ki bu da mesela hani insanın bu farklı yetenek kelimesini çok kullanmak istemiyorum, farklı özelliklere sahip olması doğanın aslında o gizil gücünün insana atfettiği bir şey. Yani o doğa seleksiyonla oluşan bir durum söz konusu. İnsanın doğrudan kendi kendisine böyle bir yaratıcılık biçtiğinden kaynaklı değil. Doğada var olan bu gizil güçten kaynaklı insanın bu yetenek özellikleri açığa çıkıyor. Özellik. Ya şey diye düşünüyorum ben de şimdi karşılıklı yardımlaşma, bütünleyicilik etiği, tamamlayıcılık etiği dediğimiz noktada aslında aynı zamanda Burçin doğadaki çeşitliliğin bir zenginlik olduğunu işte bunu Alice Reclus'e, Kropotkin'e birçok işte daha önceki toplumsal ekolojist diyebileceğimiz tırnak içindeki filozoflara da atfen belki söylüyor. Böyle bir güzel bir şey var aslında. Hani bunların bir hiyerarşi yaratan bir ilişkilenme biçimi değil, karşılıklı yardımlaşmanın ve o çeşitlilikteki zenginliğin dolayısıyla tamamlayıcılık etiğini de sanırım buna dayandırarak oluşturuyor değil mi? Her fark bir zenginliktir. Yani bunu bir hiyerarşi ürünü yani atıyorum mesela bir mültecinin Türkiye'ye gelmesi ya da bizim buradan Avrupa'ya gidip mülteci olmamız onun bize bizim oradan gitmemiz bir zenginlik yaratır o topraklarda. Orada hiyerarşik bir ilişki kurulmaması gerekir ya da işte iktisadi anlamda öyle birçok anlamda hani cinsler, türler her şey yani doğadaki her şeyi buna katabiliriz ve bu insanda bu ilişkilenme biçimini zenginlik olarak doğayla sanırım oradan da diyalektik doğalcılık sanki şey peki birinci doğa ikinci doğa meselesini ve onu Bookchin'in kafasında o bütünsel olarak nereye evrildiğini tam olarak anlatabildik mi sence? Yani biyolojik doğa ve toplumsal doğayla bitmiyor aslında olay. Ki işte bu diyalektik doğalcılık yani diyalektik doğalcılık ekolojik düşünme biçimiyle birlikte üçüncü doğa olarak koyduk. Ekolojik doğa yani özgür doğayla aslında devam eden yani evrim bitmiyor. Devam edecek. Nasıl devam edecek? İşte bu insan var olan potansiyellerini ve sorumluluğunu eğer akılcı bir şekilde kullanabilirse ekolojik doğaya doğru gidebilme potansiyeline sahip. Peki bu akılcı düşünme biçimini nasıl ortaya çıkartıyor? Diyalektik doğalcılık diye bir kavram koyuyor. Diyalektik doğalcılık Bookchin'de ekolojik bir düşünme biçimidir. Yani doğayı doğrudan sömürülmesi gereken bir kaynak ya da edilgen bir durumda değil ya da bilinçsiz, amaçsız gören mekanik bir maddeciliğe indirgemiyor. Diyalektik materyalizm gibi ya da işte diyalektik idealizm gibi her şeyin kozmik bir birlik içerisinde çözüldüğünü de savunmuyor. Burada diyalektik doğalcılıkla kastettiği şey doğanın sürekli bir değişim, bir devinim içerisinde olduğu, bir süreç içerisinde olduğu, birikimsel bir süreklilik içerisinde olduğu, aynı zamanda gelişimsel olduğunu söylüyor bu sürecin, bu evrimsel sürecin. Yani az önce belirttiğim gibi evrimsel doğayı organik bir töz olarak ele alıyor. Bunu da işte bu organik doğa tarihseldir, birikimseldir ve değişkendir aynı zamanda da. Ve bu doğanın içinde bir anlam vardır, bir amaç vardır ve bir değer vardır. Ama bu değer toplumsal, şimdi doğayı işte ayırmıyoruz. Diyalektik doğalcılık içerisinde bir değer vardır. Doğanın içerisinde bir değer vardır. Ama bu değeri oluşturacak olan insanın kendisidir aynı zamanda da. Yani bu genel olarak bir her varlığın erişmeye yöneldiği bir olgunluk biçimi olarak tanımlıyor bu diyalektik doğalcılığın. İki boyutundan bahsediyor. Birincisi ekolojik düşünme biçimi olarak diyalektik doğalcılık. Yani aslında bizi ekolojik özgür doğaya götürecek düşünme biçimi. Diğeri ise varlığın evrimsel doğanın diyalektik gelişimi, yani birinci doğadan işte üçüncü doğaya kadar bütün organizmaların içinden geçeceği değişimsel evrimsel süreç olarak bahsediyor. Ya şey diyelim mi, hani belki dinleyiciler açısından iyi olur. Şimdi diyalektik kullanıldığı zaman insanların yoğunluklu olarak aklına hemen tarihsel materyalizmin diyalektik anlayışı gelecektir. Dolayısıyla hani burada bir diyalektik kavramına mesafeli bakan birçok insan olduğunu da düşünüyorum ben. Bukçin'in burada tarihsel materyalizmin diyalektik anlayışına eleştirisini ayraç içinde belirtmemiz lazım, değil mi? Ne dersin? Tabii zaten o yüzden de hani mesela diyalektik materyalizmin doğaya bakmış olduğu şekilde bakmıyor zaten. O yüzden hani bir edilgenlik, bir maddeye indirgeme ya da işte mekanik, işlevsel bir yasa durumu söz konusu değil. Yasalaştırmıyor. Evet, bu çok önemli. Evet. Yani şey çünkü hani... Marksist bir gelenekten de geldiği için onun diyalektiği kullanması hemen şey olarak yanlış anlaşılmaya çok kanal açabilir diye düşünüyorum ben. Onun için böyle belirtmek istedim. Çok doğru, ama şeyi de belirtmek gerekiyor sanırım. Diyalektik düşünme biçimini Marx'tan alıyor zaten. Ama diyalektik materyalizm olarak değil, diyalektik doğacılık olarak. Tam da onu söylemek istedim, evet. O konuda evet. Diyalektik materyalizmi, tarihsel materyalizmin diyalektik anlayışını ve dediğin gibi idealist diyalektikçiliği de eleştiriyor zaten. Yani başka bir kavram olarak, hani kendisi bunları eleştirerek yeni bir kavram, diyalektik doğalcılık kavramını üretiyor. Evet. Pardon, diyalektik çok hızlı gittik. Bayağı aktı gitti, süremiz bitmek üzere. Yani şöyle söyleyeyim sevgili dinleyiciler, daha işleyeceğimiz etik meselesiyle ilgili konular var. Teknoloji etiği var mesela, bu çok önemli. Herkesin herhalde heyecanlanacağı bir tartışma olacak teknoloji etiği. Teknoloji etiğini diğer programa bırakalım. Burada yarım bıraktığımız, konuşamadığımız, süremizin yetmediği için konular da tamamlamak üzere diğer programa teknoloji etiğiyle birlikte devam ederiz diyelim. Son sözlerini alalım, ben müzik anonsuna geçeceğim Azize. Güzel oldu, dediğim gibi tamamlanması gereken bir konu olarak bırakalım, bir sonraki haftaya tamamlarız programa daha doğrusu. Tamam, teşekkürler, ağzına emeğine sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, Björk'le veda ediyoruz. Björk'ün Doğa Kadimdir şarkısı bu, veda ettiğimiz parça. Şöyle diyor şarkıda Björk: buna hayat denir, gider canı nereye isterse. Tahminde bulunmaya çalışma, gücendirirsin. O seni şaşırtmaya niyetlidir. Doğa kadimdir, ancak yine de hayrete düşürür bizi. İki hafta sonra görüşmek üzere, hoşça kalın.